या मेरे मौला कुछ भी नहीं हूँ दिखाने के काबिल, अमल ही नहीं गले दामान है, बस कुछ भी नहीं हूँ दिखाने के काबिल, अमल ही नहीं तेरी रहमत पे आस लगाए हुए, तेरी रहमत पे आस लगाए हुए, आ गए शक ही नहीं हम खतावार हैं, हम गुनहगार हैं, हमसे आकार है इसमें शक ही नहीं, हम खतावार हैं, सदका महबूब का माफ कर दे खता, सदका महबूब का माफ कर दे खता, बख्श दे वासिदा तुझको हसनैन का। कुछ भी नहीं हूँ दिखाने के काबिल, अमल ही नहीं गले दामान है, बस कुछ भी नहीं हूँ दिखाने के काबिल, अमल ही नहीं तेरी रहमत पे आस लगाए हुए, तेरी रहमत पे आस लगाए हुए, आ गए से राहत को भरपूर कर, गैर की चाहतों से तू अब दूर कर, अपनी उल्फत से राहत को भरपूर कर, गैर की चाहतों से तू अब दूर कर, निस्बते मुस्तफा मेरी पहचान हो, निस्बते